راہِ وفا مصر جو کٹایا حسین نے، راہِ وفا مصر جو کٹایا حسین نے، راہِ وفا مصر جو کٹایا حسین نے، دراصل ظلمتوں کو مٹایا حسین نے، دراصل ظلمتوں کو مٹایا حسین نے، راہِ وفا میں سے جو کٹایا حسین نے، اور ایک درس دے گئے وہ پسے پردہ جہاد، ایک درس دے گئے وہ پسے پردہ جہاد، رشتہ یہ خوب حق سے نبھایا حسین نے، رشتہ یہ خوب حق سے نبھایا حسین نے، دراصل ظلمتوں کو مٹایا حسین نے، اس سر خم کیا نہ ظلم و ضلالت کے روبرو، سر خم کیا ظلم و ضلالت کے روبرو، امت کو اس طرح سے بچایا حسین نے، امت کو اس طرح سے بچایا حسین نے، راہِ وفا مصر جو کٹایا حسین نے، دے کر زمین دین کو نذرانہ لہو، دے کر زمین دین کو نذرانہ لہو، عظمتوں کو بڑھایا حسین نے، نانا کی عظمتوں کو بڑھایا حسین نے، پانی بھی بند کر دیا فوجے یزید نے، پانی بھی بند کر دیا فوجے یزید نے، اس پر بھی صبر کر کے دکھایا حسین نے، اس پر بھی صبر کر کے دکھایا حسین نے، خاکی تم اس زمین کے ذروں کو چوم لو، خاکی تم اس زمین کے جس سر زمین پہ خون بہایا حسین نے، جس سر زمین پہ خون بہایا حسین نے، خاکی تم اس زمین کے ذروں کو چوم لو، جس سر زمین پہ خون بہایا حسین نے، راہ وفا میں سر جو کٹایا حسین نے، دراصل ظلمتوں کو مٹایا حسین